Halló? Na. Semmi különös nem volt. Mondom neki szépen, hogy lehetek-e tervező vagy karbantartó. Ugye mondom neki szépen azt, hogy befejeztem a tervezést. Tudok ilyen programokkal rajzolgatni, tudtam. Ilyen szekeszt, nem, olyan nagyon jó, mit nem tudom, valami nagyon jó szoftverek van, ugyan már. Ugyanaz, mint az alapok, mint ami volt középiskolában. És akkor mi lehetni? Ez csak sima gyári munkás. 8-6 kell dolgoznom, mert bruttó 1500 eurót kapok. Mi a bruttó 1500? Az, hogy én alig kapok abból 800 eurót. Egy évre. A bruttó 1500, hogy fizeti a betegsegélyzőt, a nyugdíj alapot, meg a... Akkor első vállaltad? De hogy csak szól, hogyha kölök. Jaj, akkor csak szól. De azért nem erről volt szó. Elég gyöngét akartani, ugye hogy? Megyek a smartcom-ba, lenne jobb az árusító, tudom, mi jó? Hogyha ott vagyok egy pár hónapot, akkor megyek el, amikor kellem, ha engednek. Jobb lesz árusítnak állni, úgy mindenfelé keresne. Egy pár hónapot dolgozok, aztán meg tovább állok. Hát így van. Többet elére. Hallasz ezt is, azt is, amaszt is, hogy ja. Mi kell, vagy valami. Ne tudom, a szakma szerzéseket is annyi. Azért nagyon keveset fizet, hogy... Ha honta kapnám, mennyit kapnám, ha bonta... Osszad el, egy évre kapok 800 eurót. Számolt egy évre kapcsak 800 eurót. Igen, mert ő meg fizet, 800 euróra befizet 1500 eurót. Érted? Az adó meg a betegségész, meg a nyugdíj alap. Nekem a bruttót mondta. A nettót meg 800 euró. Érted? Én kapok összvissza 800 eurót. 1500 a bruttó, a 800 euró, érted? A többi meg adó. 1300 euró bruttó, mert 800-at kapok én. A többi meg adó, meg a betegségész, meg a nyugdíj alap. Az kevés. Nem? 800 eurót nem kaphatsz egy évre, Attila. A 800 euró, akárhogy is számolod, az 80-valahány ezer dinár. Hát nem annyit, akkor rosszul mondtam. Nem, rosszul mondtam. Hát akkor hol rosszul mondtad? 8000 eurót kaphatsz. Rosszul mondtam. Mert úgy van, hogy 13000 euróban jön neki ki egy évre, érted? Na, 13000 euró. Igen, és akkor úgy, és abból én a 70% adó, 5000 kb. Az adó, a nyugdíj alap, meg a betegségész, meg az israeli kapcsolat. Hogyha annyit kapcsolat, ezért eurót, hogyha elosztod, az úgy még valahogy csak ilyen valamennyire, még azt sem jön. Azt attól függ, hogy mit kell dolgoznak. Mondom, hogy mit kell. De szombat-vasárnap az szabad volna. Igen. Hát igen, mert szombat-vasárnap nem dolgozik. Megyek a smartcom is jobb enni. Már nézek a smartcomot is, hát ha... Hát úgyis azt mondta, hogy csak szól, nem? Majd ha szól, akkor. És akkor fél év odaadni neked a komputeres dolgokat, mert nem tudod. Igen. Ez reggel veszíti, vagy a fiatal? Reggel veszíti, ha nem akarja, mert akik ott vannak, azok speciálisan már abból tanultak, mi a faszról beszélünk, ugyanaz, mint a... Mire mondtad, hogy te is speciálisan tudod az összes komputert? Én tudom, én mondani, hogy tanultam speciálisan a filmek, ugyanaz a program. Attila, lehet, hogy később már, amikor már látnál, hogy jól tudod meg minden, akkor majd oda tenne. Ha, adjunk, hogy látna, hogy a faszomat látna. Megyek tovább, meg a smartphone-ban álmodik. Jó, na, szia. Aztán majd bejössz, jó?